światła LED do jazdy dziennej i dwustrefowa automatyczna klima. Wszystko w standardzie. A teraz jeszcze z korzyścią do 14 tysięcy złotych na sezonowej wyprzedaży. Prosty wybór. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Będzie list gończy za Pawłem Esz, twórcą marki Red is Bad. Spowiedź powszechna ministrów Donalda Tuska zacznie się w tym tygodniu. Na początek resort sprawiedliwości. W serwisie też koła olimpijskie na wieży Eiffla i spór o to, czy mają zostać na paryskim zabytku. Jutro sprawą ekstradycji Michała K. zajmie się brytyjski sąd. Brytyjska policja zatrzymała dziś byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Prokuratura chce postawić mu zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Agencji Rezerw. Jutro lub pojutrze zostanie natomiast wydany list gończy za Pawłem Esz. Sąd zdecydował dziś o tymczasowym aresztowaniu twórcy marki Red is Bad na 3 miesiące. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przyznaje, że śledczy wiedzą, gdzie jest Paweł Esz. To będzie na terenie kraju list gończy, podobnie jak mieliśmy w przypadku Michała K. Oczywiście to się będzie wiązało już z upubliczeniem danych osobowych, z wizerunkiem, a czy prokurator zastosuje inne instytucje poszukiwawcze międzynarodowe, no to już zobaczymy w zależności od tych konkretnych ustaleń co do miejsca pobytu podejrzanego. My mamy te ustalenia, ale podobnie jak w przypadku Michała K. o tym nie informujemy. Prokurator chce postawić Michałowi K. i Pawłowi Esz zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień. W tym tygodniu rozpocznie się zapowiadana przez premiera Donalda Tuska tak zwana spowiedź powszechna, czyli spotkania z różnymi środowiskami, które mają powody do niepokoju w związku z działaniami rządu. Na pierwszy ogień pójdzie resort sprawiedliwości. Do tej rozmowy dojdzie w najbliższy piątek. Do rozmowy szefa rządu, ministra sprawiedliwości i przedstawicieli środowiska prawniczego dojdzie w piątek. Spotkanie odbędzie się w kancelarii premiera. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba uważa, że Adam Bodnar może liczyć na dobrą ocenę. To, że weszliśmy do prokuratury europejskiej, to, że przyjęto nasze argumenty w zakresie uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy. Michał Szczerba chwali inicjatywę Donalda Tuska, choć jak mówi, to nie spowiedź, a raczej bilans rocznej pracy rządu. Krytycznie o zapowiadanych spotkaniach wypowiada się natomiast Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem to wyraz pustki programowej. Chodzi o PR, chodzi o pic. Pic na wodę, fotomontaż. Harmonogram rozmów ma być omawiany jutro podczas posiedzenia rządu. Już wiadomo, że nie na wszystkie spotkania zostaną zaproszeni ministrowie. Sylwia Białek, Polskie Radio. 20 osób ewakuowano z jednego z pensjonatów w Busku-Zdroju. 3 osoby trafiły do szpitala. W budynku doszło do rozszczelnienia rury doprowadzającej wodę siarczkową. Opary siarki były zagrożeniem dla osób przebywających w obiekcie, mówi oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Straży w Kielcach. Zostały 3 osoby poszkodowane, to była obsługa personelu i 17 osób było ewakuowane z tego personelu zapobiegawczo, nic im nie zagrażało. Na chwilę obecną jeszcze nasze zastępy tam działają. Na miejsce przyjechało 7 zastępów Straży Pożarnej oraz specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. W Beskidach mogą pojawić się 4 nowe rezerwaty przyrody. Jedna z planowanych lokalizacji to Kozie Żebro. Teren w gminie Uście Gorlickie obejmie ponad 100 hektarów. Jak mówi Piotr Kępf, regionalny dyrektor Lasów Państwowych, ten obszar kryje w sobie bezcenną starą buczynę. Jak wchodzimy, czujemy, że rzeczywiście czas się zatrzymał. Tam właściwie nie jesteśmy w stanie zauważyć jakichś procesów takich, które wychodzą od człowieka, takich procesów leśnych. Najmniejszym rezerwatem ma być Cis w Wyskitnej. 5 hektarów kryje w sobie ponad 1000 wyjątkowych okazów cisa. Przy cisie bardzo ważne jest aktywne działanie tak, żeby go chronić, odsłaniać i pozwalać mu rosnąć. Naturalnie, gdyby w ogóle żadnych procesów nie wykonywać, miałby zbyt mało światła, jeszcze wolniej by przyrastał i tych cisów byśmy tam nie mieli. Rezerwat to jedna z najwyższych form ochrony cennych przyrodniczo terenów. I na koniec spór o olimpijskie pierścienie na wieży Eiffla. Podczas letnich igrzysk zdobiły obiekt, a władze Paryża chcą, by pozostały na nim na zawsze. Pomysł wywołuje kontrowersje, a głosy sprzeciwu płyną m.in. ze strony rodziny twórcy wieży. Olimpijskim pierścieniom na paryskiej wieży mówi stowarzyszenie zrzeszające potomków Gustawa Eiffla. Wieża nie powinna być słupem reklamowym, grzmi szef organizacji. Wieża Eiffla, symbol Paryża i Francji, ma szerszą misję niż tylko bycie na stałe powiązaną z organizacją lub imprezą taką jak Igrzyska Olimpijskie, powiedział Radiu RMC Savayet Manefel, daleki potomek twórcy wieży. Mer Paryża Anne Hidalgo zapewnia, że logo Igrzysk nie będzie widoczne podczas nowej

Your ass might just go and get upset. Don't be petty already. You smoke zest, so you stress, boy, that's Reggie already. Got cadets in my set, who up next, boy, they ready. She wants sex, I profess my finesse. Who ready for the punk, for the fun, for the dog, for the gold dog. Get your gun, run the phone, drop the fuck with the dog. Don't give a eating lamb chops on the block when we was broke. Even I was poor, I was out here eating goats. Mary had a little lamb, but my mama need a coat. Yeah, I had a Sherlin and a Gucci link at 4 years old. I'm too sick, go tell about the shit. I'm too sick, now go tell about the shit. Go to my teller, got me drip like shit. Go to my teller, got me tripped up in a bitch. I'm too sick, don't tell about this shit. I'm too swift, don't tell about that. Go to my teller, got me tripped up in a pit. I'm too swift, don't tell about this shit. What's the stick of kid, imagine all the shit I did. Violent, I was just a kid, I just feminist. I ain't feminine, don't you get my kiss. He tryna get my kid, riding on my strip again. Riding through my window 10, hit a lick again. Got the nigga sick again, hit a lick again. Boom. We gon' freak, we gon' freak, we gon' hold, she on me, she on me, she on go, she on green, she on green, she on go, I'm 2G, she agree, I'ma go, go. Gotta keep it low, bro, Sherman give me throat, bro. Chuckin' on me, no throat, go, chuckin' on me, you hoes, bro. I'm too swift, go tell about the shit. I'm too swift, now go tell about the shit. Go to my teller, got me drip like shit. Go to my teller, got me tripped up in a pit. I'm too swift, don't tell about this shit. I'm too swift, don't tell about that. Go to my teller, got me tripped up in a pit. I'm too swift, don't tell about this shit. ASAP Rocky, Taylor Swift na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Chociaż nie jest to pierwszy raz, kiedy Rocky podzielił się tym utworem, bo już 2 lata temu zagrał go na portugalskim Rolling Loud. Natomiast dużo się o tym mówi, o tym utworze, ponieważ teledysk został zrealizowany w Kijowie jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę, więc w obliczu wojny klip stał się dosyć kontrowersyjny, też na, ze względu na zlepek różnych obrazów, które tam zobaczymy. Z jednej strony humor, z drugiej strony dramatyczne. Bardzo dużo się tam dzieje. Chwilami mam wrażenie, że to wszystko jest jakiś film akcji zaprojektowany przez sztuczną inteligencję. No ale też i pojawiło się wraz z tym utworem wielkie rozczarowanie wśród fanów ASAP Rockiego ze względu na to, że to właśnie 30 sierpnia miał ukazać się jego kolejny studyjny album. Jednak z przyczyn nieokreślonych dokładnie przez artystę premiera została przesunięta na jesień, więc jeszcze trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ela Malinowska audycję realizuje, ja nazywam się Gosia Jakubowska, a przed nami godzina wypełniona muzyką, przede wszystkim tą świeżą, nową, bo w rotacji jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w muzycznym świecie, ale z chęcią powracamy do nieco starszych utworów, w szczególności jeżeli towarzyszą temu, no, małe, niemałe ogłoszenia. I'm not sorry, I'm outspoken. Not so humble anymore, I hope it's okay. You say you like me, we grew up in 90s. I know the story, the pain I carry behind me. Grupa Kosmonauci, którzy 21 marca tego roku wydali album Sorry to nie tu, gdzie pojawiło się 9 wspaniałych kompozycji, wśród nich właśnie Fakta, gdzie we współpracy usłyszeliśmy głos Pauliny Przybysz. A Kosmonauci to Miłosz Pieczonka, który gra na saksofonie, Tymon Kosma, który gra na wibrafonie, Bartłomiej Lucjan na basie i Jan Pieniążek, który szaleje na perkusji. I zawsze podkreślam, że bardzo cieszą mnie informacje, jak artyści polscy osiągają sukcesy za granicą i takim małym sukcesem i nie małym zarazem jest trasa koncertowa po Europie Wschodniej i Południowej, która szykuje się właśnie wśród grupy Kosmonauci, ponieważ to właśnie ten zespół wystąpi m.in. w Sofii, Skopi, Budapeszcie, Wilnie, Rydze czy Berlinie. Tych miast i tych przystanków na tej trasie ma być około 20, a jutro będzie ogłoszona koło południa w mediach społecznościowych kosmonautów cała trasa. Bardzo mnie to cieszy, że muzyką, w szczególności taką, gdzie jazz łączy się z hip-hopem, drum and bassami, interesują się inni zagraniczni słuchacze i odbiorcy. A my przed tą europejską trasą koncertową będziemy mieli szansę usłyszeć kosmonautów na Great September, który już między 12 a 14 września w Łodzi. No i bardzo dużo atrakcji, paneli dyskusyjnych, warsztatów, a także ponad 70 koncertów szykuje się w Łodzi w następny weekend. W takiej bardzo krótkiej, skondensowanej formie możemy zapoznać się z tym, co dzieje się na młodej polskiej scenie alternatywnej, no i wśród nich także polska kobieca reprezentacja. Mam wzrok.

care that much, cause what I got is juicy. What's calling bitches, want what you got? Love sick off this cupid shot. Come and get it while it's hot. Don't wanna change, I'm gonna stop. Feels like I'm scuba diving in your bliss. Been so deep, don't wanna miss. Czytując się w zagraniczne recenzje nowej płyty Girl duetu Coco and Claire, natknęłam się na zdanie podsumowujące. Chociaż gdy dorastały słuchając Johna Mausa i Billa Callana na przedmieściach Atlanty, ich muzyka jest zdecydowanie bliższa duchem do Black Eyed Peas. Trochę trudno się z tym nie zgodzić. Nie zgodzić oczywiście z Pitchforkiem, który dał temu albumowi 7,6 na 10, bo pojawia się w tej muzyce dużo takich ostrych, ciętych ripost. Oczywiście też i pastisz i nawiązanie do przyszłości, do twórczości Dina Blanta czy Crystal Castles, ale ta muzyka ma być trochę naiwna, ale przede wszystkim ma też dostarczać dużo zabawy, śmiechu i to znajdziemy na pewno w tekstach Coco and Claire, których twórczość śledzę już od ponad 2 lat i muszę przyznać, że z każdym wydawnictwem mam wrażenie, że zyskują jeszcze większą pewność siebie w tej zabawie, ale też i ta zabawa jest bardzo krótka, bo 9 utworów na ich albumie łącznie trwa 24 minuty cały ten album. Ja jednak zachęcam do tej TikTokowej formy i zabawy z Coco and Claire i jeszcze przez chwilę przy tych radosnych, płynących pięknie dźwiękach pozostaniemy. It all started one summer night. Couple years back, it was crazy, it was with a beautiful female. All I remember is spin, taste the love and sweetness that fills the air. Came from a daffodil in your hair. I placed it there. Taste the love and sweetness that fills the air. Came from a daffodil in your hair. Blossoms with the look. Deep into each other's eyes. Something was blowing and I was ready to fly. I never even thought about it twice. I said, let's go dance. I was ready to fly. Pretty daffodils. Place to stay. Up, up, up. I'll never forget that night. And the lovely sweetness, too sweet to let go. But in reality, a flower to the nose of you. And I woke up the next day and I said, yo, I know what the answer to life is. I can feel you. And I said, but in reality, it's to love each other. Jamie XX i najnowszy singiel Daffodil, który ukazał się w miniony piątek. To już kolejna zapowiedź tego, co czeka nas 20 września, bo to właśnie wtedy usłyszymy kontynuację wydanego w 2015 roku albumu In Color ze sprawą nowego albumu od Jamie'ego XX. Ja czekam na tę premierę również z wielką niecierpliwością, można powiedzieć, że porównywalną do nowego albumu New Luferiani, o której dzisiaj akurat wyjątkowo w rotacji nie będzie, ale proszę zapisać sobie dwie daty, 13 września New Luferiani, a 20 września Jamie XX. My na pewno jeszcze do twórczości Jamie'ego będziemy powracać, bo tutaj dzieje się naprawdę sporo. Do napisania nowego albumu zaprosił Jamie XX kilku gości, wśród nich w najnowszym singlu Daffodil pojawia się Kelsey Lu, John Glazer czy Panda Beery. Ze sprawą John Glazer ten utwór nabywa takiego dziwnego, tajemniczego klimatu. Ja jestem jeszcze bardziej ciekawa i zaintrygowana tym, co Jamie XX nam zaprezentuje w całości. A tymczasem premiery sierpniowe, wśród nich Magdalena Bay. Imagine. Magdalena Bay, pop na miarę 2024 roku. Kolejny album koncepcyjny od duetu, na którym dużo się dzieje, dużo więcej niż na poprzednich albumach. Głośniej, dynamiczniej. Jest to koncept album, który zaprasza nas do świata bliżej nieokreślonego, w którym dużo znajdziemy elementów z naszej rzeczywistości, ale pomieszanej z science fiction i internetem. Zachęcam do zapoznania się, jeżeli ktoś jeszcze nie miał szansy, bo ta płyta idzie trochę pod prąd, można tak powiedzieć, ze względu na to, że w przypadku Coco and Claire Claire, o której wspominałam już dzisiaj, to ta płyta akurat nam oferuje bardzo długą podróż, która, jak się w nią wsłuchamy odpowiednio, bardzo szybko nam mija. Zachęcam, żeby sięgnąć po najnowszy album Magdaleny Bay. A przed nami zapowiedź tego, co jutro w rotacji, a będzie się działo bardzo dużo. And summer's passed, we were never meant to last. Black bow, black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fade to black, a fading sun. Demon, when I'm on fire, my clementine, I'll bear in mind things you said to me, things you said on that day. Someday, be mine when I'm far, my clan. Janis and the Joe, przed chwilą w trójce w utworze Clementine. Ten utwór będzie naszą jutrzejszą piosenką dnia. Jest to jeden z 5 utworów zasilających najnowszą epkę stworzoną przez lidera grupy Falls. A już jutro będziemy mogli posłuchać w rotacji rozmowy z Janisem, którą przeprowadził Maciej Jankowski. Już teraz na to spotkanie oczywiście zapraszamy. There was a little place in a pretty room where we mostly did not go. And next to the place in a field of trees were stones stacked on stones for 10 centuries. Time in the field in the middle of the night, then old God shambled beneath the sodium light. The whole town gathered at the fence with looks on their faces worse than grief itself. Girl across the street with long dark hair knelt among the stones in the mystical flare. The old God drew her into him like a flame. I've never seen you so beautiful as that again. Touch my spirit. Touch my spirit. Touch my spirit. Touch my spirit. Touch my spirit. Touch my spirit. Zbliżająca się jesień będzie na pewno obfita w nowości muzyczne, jeszcze bardziej niż lato, ale teraz taki krótki, szybki powrót do tego, co działo się przez wakacje muzyczne. Ich zakończenie było naprawdę obfite. No, tutaj Nick Cave and Bad Seeds w utworze Conversion, a już teraz przygrywa nam The Smile i Zero Sum. Uwielbiam momenty, kiedy artyści, zespoły nas zaskakują i Zero Sum, które przed chwilą pojawiło się od zespołu The Smile, takim zaskoczeniem właśnie jest, ponieważ Wall of Ice, które ukazało się na początku tego roku, czyli płyta od zespołu The Smile, jednak była w bardziej takich spokojnych tonach. Tutaj mamy jakieś, widzę, szaleństwo, które odbywa Tom York razem z Jeanem Greenwoodem i Tomem Skinnerem, którzy postanowili nie zwlekać i jeszcze w tym roku podzielą się z nami drugim albumem. 4 października ma ukazać się płyta Cut Outs. Jestem bardzo ciekawa, co zaprezentuje The Smile, bo sądząc po tych zapowiedziach, będzie się naprawdę tam dużo działo. A przed nami także kolejna premiera na jesieni, Emil and the Sniffers, Chewing Gum. Fire at the